ॐ तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शिशुक शौनक भीष्मदार्या रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणानि पुण्यानि मान परम भागवतानि नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशेंगे। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सरसा। बंदो तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो सप्तजहाज। बल्लभ सीताराम अवध सरयू सीता अवध सरयू सीता। जय जय श्यामा जय जय श्यामा भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम राजा सरकार की जय बेत्रवती गंगा की जय श्री कनक भवन बिहारी बिहारी जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की श्री विनय पत्रिका जी की भारत माता की सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त बुंदेलखंड वासी की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीतारा हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राम राजा सरकार की महती कृपा करुणा से बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रवास के मध्य इस निवाड़ी नगर में भी आने का अवसर मिला। और पहले तो निवाड़ी केवल तहसील ही थी, अब तो निवाड़ी जनपद है, जिला है। और इस निर्वाचित नव जनपद में स्मृति समारोह हुआ था, तब जनपद घोषित हो गया था, तो उसके बाद ये दूसरा एक दिवसीय सत्संग सत्र है। वैश्विक महामारी के वैश्विक त्रासदी के कारण लंबे अंतराल से इस क्षेत्र में आना नहीं हो पाया, लेकिन सभी प्रेमियों का भाव था और गंगादास जी का विशेष आग्रह था, तो खेड़ी घाट होकर के हम लोग खेड़ी घाट नर्मदा किनारे वहां से इंदौर गुना दमोह होते हुए ललितपुर सागर ललितपुर और ललितपुर से लिधोरा लिधोरा से कहां गए लिधोरा से जतारा मुहारा और पृथ्वीपुर पृथ्वीपुर से फिर ओरछा और ओरछा से फिर निवाड़ी लेकिन बड़ी प्रसन्नता है। दूसरी जगह संकट हो तो हो पर राम राजा सरकार के राज्य में प्रजा सुखी है। इस क्षेत्र में आने के बाद लगता ही नहीं कि कोरोना है भी। देखो भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के स्वस्थ गाय के ताजे गोमूत्र का प्रातः खाली पेट अच्छे साफ कपड़े से उसको छान करके यदि नित्य गोमूत्र पान किया जाए, ये संक्रमण नहीं, किसी भी प्रकार का संक्रमण शरीर में प्रभावी नहीं होगा। इतनी प्रत्यक्ष गोमूत्र की महिमा है। अभी यहां जो प्रभा जी नाम है ना, प्रतिभा जी जो यहां राजकीय सेवा में प्रशासनिक सेवा में यहां जो आई हैं, रामराजा सरकार ने अपने जिले में उनको सेवा का सौभाग्य दिया है। एक बात बहुत विशेष रूप में ध्यान देने की है कि भारतवर्ष की बड़ी से बड़ी गौशालाएं जहां सैकड़ों लोग काम करते हैं, आते जाते भी हैं, पूरे देश में कहीं से कोई ये बात नहीं आई कि कोई ग्वारिया गो सेवक संक्रमित हुआ हो। एक विशेष बात है, जबकि वो लोग तो गोमूत्र भी नहीं पीते, पर गाय के गोमय और गोमूत्र की सुगंध तो उनके भीतर जाती है, तो उसकी खुशबू जाने मात्र से वे संक्रमण से मुक्त रहे। अब जड़खोर गोधाम में 10,000 से ऊपर गोवंश है और आप अनुभव कर सकते हैं कि 10,000 से ऊपर गोवंश की सेवा में 10-20 ग्वारियों से तो काम नहीं होता, 400-500 लोगों का स्टाफ है। लेकिन अब तक कोई खबर, कोई सूचना नहीं कि किसी को किसी भी प्रकार के संक्रमण की शिकायत आई। उसका कारण है केवल गोमय गोमूत्र की सुगंध। यह क्षेत्र बहुत पवित्र क्षेत्र है, आज भी यहाँ की प्रकृति और पर्यावरण ठीक है, बुंदेलखंड का पानी भी कच्चा नहीं है, पक्का पानी है, पत्थर से झिर से होके आता है, पक्का पानी है। इसलिए लोग भी कच्चे नहीं पक्के हैं, इनकी भी प्रतिरोधक क्षमता जन्म से ही खूब बढ़िया है, तो बड़ी प्रसन्नता है। ऐसी ही प्रसन्नता आप सबके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी रामराजा चरण सरकार के चरणों में प्रार्थना है। और ये बहुत अच्छी शुभ सूचना है, बड़े आनंद की सूचना है कि वैश्विक स्तर का ध्यान केंद्र इस नवनिर्वाचित जन इस निवाड़ी जनपद में, इस नगर में वैश्विक स्तर का अत्यंत सुव्यवस्थित ध्यान केंद्र स्थापित होगा। यह एक यहाँ के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। कटिबद्ध होकर, प्रमाद शून्य होकर, सावधानी पूर्वक राष्ट्र के, समाज के सर्वविध विकास और उन्नति के लिए जो भी महानुभाव अग्रसर होते हैं उनके उस कार्य में बाधा नहीं पहुंचती, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। जो कार्य सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय होता है, वह कार्य भगवदीय कार्य होता है, क्योंकि भगवान अत्यंत दयामय करुणामय हैं। उनके मन में भी यही कामना रहती कि सभी जीव प्रसन्न रहें, सभी सुखी रहें। तो इस प्रकार की भावना को लेकर कार्य करने वाला व्यक्ति भगवान का कार्य कर रहा है, और भगवान का कार्य कभी रुकने वाला। बस एक शर्त है, शर्त यह है कि कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक स्वयं में कर्तापने का अहंकार ना आ जाए, कर्तापने का अभिमान ना आ जाए कि मैंने किया या मैं करता हूं, ये ना आ जाए। भगवान को कोई चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को पसंद क्या नहीं है, भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता। हम आपको खुश करना चाहते हैं तो जो आपको अच्छा लगता है वो हम करें, और जो आपको अच्छा नहीं लगता वो हम ना करें। तो आपकी सहज प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाए। संत श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती, जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती, जाके जिय अभिमान है ताकी तो रस छाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तो रत छाती, गर्वन की जय बावरे हरि गर्व प्रहारी। ये भगवान को प्रिय नहीं, जरन जरन मने जलन, ईर्ष्या, ईर्ष्या बहुत भारी बीमारी है। जिसके जीवन में ईर्ष्या होती है उसके अंतःकरण में कभी प्रभु का प्रादुर्भाव नहीं होता। भगवान किसके जीवन में प्रकट होते हैं, बहुत प्यारी बात है। भगवान का एक अवतार दत्त अवतार है। क्या अवतार है? दत्तात्रेय भगवान के रूप में। दत्त माने दिया, अपने आप को दे दिया। भगवान ने अपने आप को दे दिया। किसको दे दिया? अत्री और अनुसुईया को। भगवान अत्री नंदन अनुसुईया नंदन बने दत्तात्रेय के रूप में। दत्त माने दिया, और अत्री शब्द से अपत्य अर्थ में पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के अनुसार ढक प्रत्यय होकर और उस ढक के स्थान पर ए आदेश होकर कितिच से आद्यच की वृद्धि होकर आत्रेय शब्द निष्पन्न होता है। अत्रेरपत्यम पुमान आत्रेय, अत्री की संतान। अत्री माने होता है, त्रि माने त्रिगुण, अ माने नहीं, अर्थात गुणातीत पुरुष को अत्री कहते हैं जो त्रिगुण से ऊपर उठ गया है। और गुणातीत पुरुष सदा सर्वदा किस वृत्ति में रहते हैं? गुणातीत पुरुषों की वृत्ति का नाम है अनसूया, जिनमें असूया दोष न हो। सरल शब्द में समझें, ईर्ष्या रहित। जो व्यक्ति गुणातीत है, जो व्यक्ति ईर्ष्या रहित है, भगवान उस व्यक्ति को अपने आप को दे देते हैं। लो भाई, अब हम तुम्हारे हो गए। ईर्ष्या कभी मत करो। अपने से जो बहुत आगे हैं उनकी उन्नति को देखकर खूब प्रसन्न हो, और मन में ये अनुभव करो कि जरूर इन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए होंगे, दीन दुखी अनाथ गरीबों की सेवा की होगी, गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा की होगी, अच्छे कर्मों में अच्छे कार्यों में अपने धन का उत्तमोत्तम उपयोग किया होगा। इसी का शुभ परिणाम है कि आज भगवान की कृपा से इन्हें सब कुछ मिला है। तो ये पूर्व जन्म के भी संस्कारवान पुण्यात्मा हैं, ऐसे पुण्यात्मा को हमें नमस्कार करना चाहिए, उनके प्रति ईर्ष्या रखने का कोई प्रयोजन नहीं है। अपने से जो बहुत आगे हैं, उनकी उन्नति को देखकर हम प्रसन्न हों, और अपने से जो छोटे हैं, उनकी उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जो बहुत छोटे हैं, प्रभु इन पर भी कृपा कीजिए, ये भी आप तक पहुंचे हैं, इनके भी समस्त अभाव दूर हों। और जो अपने समान सामर्थ्य वाले हैं, अवस्था वाले हैं, विचार वाले हैं, उनसे मैत्री का संबंध रखना चाहिए और उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा मित्र हमसे पीछे क्यों रहे, हमसे आगे बढ़े। इस प्रकार की भावना यदि जीवन में आवे तो राम जी की प्रसन्नता हमें बड़ी सहजता से प्राप्त हो सकती है। दूसरे की सफाई होए न होए, अपने मन की सफाई हो जाएगी, अपना मन निर्मल हो जाएगा, और मन निर्मल होते ही कबीरा मन निर्मल भया जैसे सरयू नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे घूमने लग जाए, ईर्ष्या मत करो किसी से भी। तो ये चीज भगवान को प्रिय नहीं है, जरन। दूसरी चीज क्या है, खुदी। खुदी माने, खुदी शब्द का अर्थ है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कोई भी बढ़िया काम बने अपनी पीठ अपने ही ठोकने लग जाते हैं, वाह देखो मैंने ऐसा काम किया, हम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, सब हमने ही किया। स्वयं श्रेय लेने की भावना भी भगवान को अच्छी नहीं लगती, भले ही काम आपने किया है, आपके श्रम से हुआ, आपके पुरुषार्थ से हुआ, पर स्वयं उसका श्रेय आप लेंगे तो आपके भीतर उस अच्छे कार्य के कर्ता पने का अहंकार जग जाएगा, और वो अहंकार ही आपके उस अच्छे कार्य को चौपट कर देगा। जैसे बनी बनाई खीर में केरोसिन गिर जाए, मिट्टी का तेल गिर जाए, तो खीर एक ग्रास भी खाने के योग्य नहीं रहेगी। आपके अच्छे कार्य पर, अच्छे कार्यों की खीर में अहंकार का केरोसिन नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं श्रेय लोगे तो उससे बच नहीं पाओगे, अहंकार आएगा आप में। देखो राम जी ने खुद दिखाया, राम रावण युद्ध, लंका का समर संग्राम सामान्य बात थी, पर लंका विजय का श्रेय राम जी ने स्वयं नहीं लिया, किसको दिया श्रेय? अयोध्या जी में जब प्रभु पधारे तो क्या कहा, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे भय समर सागर कुंवेरे। हे गुरुदेव, वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, हे गुरुदेव ये बंदर भालू सब मेरे मित्र हैं, इनकी कृपा से हम उस युद्ध रूपी समुद्र को ऐसे पार कर गए जैसे कोई जहाज में बैठकर समुद्र पार कर जाता, ये जहाज बन गए हमारे लिए, इनकी कृपा से ही हमने युद्ध जीता। जिस रावण के भय से कर जोरे सुर दिसिप विनीता भ्रुकुटी बिलोकत सकल सविता। देवता थर थर कांपते थे, तेरी नजर कर दे। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं समुद्रोपी न कंपते, समुद्र की गर्जना बंद हो जाती थी, रावण समुद्र की तरफ देखता था। सूर्य की प्रभा फीकी हो जाती थी उसकी ओर देखता था, इतना प्रतापी था रावण। और ऐसे ही उसके युद्ध का श्रेय भगवान बंदरों को दे रहे। बंदर कितने बड़े वीर होते हैं जानते हो? जंगल में शेर बंदर की शिकार नहीं करता, कभी भी कभी नहीं करता, बस ही समझता उनको। लेकिन जब शेर को कोई शिकार नहीं मिलता तब वो उधर चला जाता उस पेड़ के पास जिस पेड़ पर बंदर बैठे हैं, तो दूर से शेर को आते देखकर खूब जोर की आवाज लगाते बंदर, पर शेर पास में आ जाता चुप हो जाते, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम इसको नहीं देख रहे, हमको कैसे देखेगा। डर के मारे उनकी आंख बंद हो जाती हैं, ऐसे चुप बैठ जाते कि हम तो देख ही नहीं रहे, हमें क्या देखेगा, ऐसा सोचते हैं। और उसी समय शेर दहाड़ता है तो पके हुए फलों के समान पट पट ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। इतनी कमजोर छाती होती बंदर की, इसलिए लोग कहते बंदर घुड़की। क्या बंदर घुड़की? बंदर में ताकत नहीं होती, पर घुड़की से डर गए तो काट लेगा। ऐसे बंदरों को भगवान कहते कि तमने लंका का युद्ध जितवा दिया, तुम तो जहाज बन गए। बंदरों ने सोचा भाई हमारी तो राम जी ने बहुत प्रशंसा कर दी, सारा युद्ध की विजय का श्रेय ही हमको दे दिया, लेकिन जब बड़े बड़े असुर आए युद्ध में, नरांतक देवांतक मेघनाद कुंभकर्ण स्वयं रावण, तब तो हम लोग दसों दिशाओं में भाग रहे थे, हमको कोई बचाने वाला नहीं था। हे प्रभु श्री राम रक्षा करो, हे लक्ष्मण जी रक्षा करो, हम लोग चिल्ला रहे थे। तो यदि राम जी ने बड़े बड़े असुरों को न मारा होता तो भला विजय कैसे होती? राम जी तो कभी झूठ बोलते नहीं, पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इनके मन में आया, राम जी उनके मन की बात जान गए। तो राम जी ने क्या कहा, हे मेरे प्यारे मित्रों, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। आप लोग खड़े हैं ये ठीक नहीं, उनको प्रणाम करो। क्यों? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। वशिष्ठ जी हमारे कुल पूज्य हैं, इनके आशीर्वाद से बड़े बड़े राक्षस मर गए, हमने थोड़ी मारे। जो तुम्हारे मन में आ रहा ना कि बड़े बड़ों को तो इन्होंने समाप्त किया, तो हमने तू नहीं, इन्होंने यहाँ से माला फेर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, सब काम हो गया। राम जी इतने बड़ी विजय का श्रेय स्वयं नहीं लेते हैं, मानो ये संदेश देते हैं कोई भी अच्छा काम तुमसे जीवन में बन जाए तो अपने माता पिता को श्रेय दो, गुरु जी को श्रेय दो, भगवान को श्रेय दो, सारे समाज को श्रेय दो। आप लोगों के द्वारा ही अच्छा काम हो गया तो आप उसके अहंकार से बच जाएंगे। अच्छा एक बात बताऊं, विजय स्वयं लोगे तो पराजय भी स्वयं लेनी पड़ेगी कि नहीं, बोलो। और जय पराजय का तो जोड़ा है, एक कहावत है, पांच पंच मिल कीजे काज, हारे जीते नाहिन लाज। पांच पंच मिल के काम करो, अर्थात खुद श्रेय मत लो, हार जाओगे तो सबकी बराबर की हार, और जीत गए तो सबकी बराबर की जीत। तो ये प्रत्यक्ष लाभ तो है ही, स्वयं श्रेय मतलब। और ये बात बिल्कुल सही है कि अच्छे जो भी काम होते हैं अपने बड़ों के आशीर्वाद से ही होते हैं। पूर्वजों के पुण्य प्रताप से ही होते हैं। इसमें स्वयं का कभी कोई श्रेय नहीं है, सब उनकी कृपा से होता है। इसमें बड़ा सुख है। आप जिसके प्रति श्रेय की भावना रखेंगे, जिसको श्रेय देंगे, उसके प्रति सहज भक्ति, सहज कृतज्ञता का भाव आपके हृदय में आएगा। और इस कृतज्ञता के भाव को ही भक्ति कहते हैं। लोग जो ब्रजवासी हमारे ब्रज वृंदावन के हैं, वो लोग जो सब कृपा करते हैं, मलुक पीठ सब आते हैं, मंदिरों के सभी पूज्य गोस्वामी गण, सभी विद्वान, सभी संत, सब स्थान से बहुत प्रेम करते हैं। अब वहीं के हैं तो सब जानते हैं, अरे बाबा कछु ना हो यहाँ, मोहल्ला टोला के गंदगी करवे आते, अब तो कहा हमारा महल बन गयो। बाबा तुमने बहुत परिश्रम किया। ब्रजवासी सहज भाव, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और लोगों को दिखाई भी देता है, लेकिन हम अपने हृदय की बात निवेदन करें। जिस दिन भगवान ने अपनी सेवा का अवसर इस दास को प्रदान किया, उस दिन हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज ने, परम पूज्य भक्तमाल भाष्यकार अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज ने, जिनके चरण निवाड़ी में भी कई बार पड़े और मुरारा में तो महाराज जी आते ही रहते थे, बुंदेलखंड में सबसे पहली दीक्षा श्री नारायण दास दुबे जी की हुई, जो मुरारा गांव के ही थे। तो निवाड़ी तो महाराज जी आते जाते रहते थे। मुरारा जाएंगे तो निवाड़ी होके जाना पड़ेगा, निवाड़ी तेगेला होके मुरारा। अब मुरारा जो जाना हुआ वो केवल श्री नारायण दास दुबे के नाते ही महाराज जी मुरारा जाते थे। फिर हरिराम बाबा वहां विराजने लगे तो फिर और ज्यादा जाना होना शुरू। तो जिस दिन श्री मलुकदास जी की सेवा, भगवान की सेवा इस दास को मिली, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी अस्वस्थ थे, उनके शरीर में ज्वर था, खूब तेज ज्वर था। और हमने कहा महाराज जी आज भगवान की विधिवत सेवा मिल गई है, तो महाराज जी को बुखार था, पर उसी बुखार में महाराज जी ने हाथ पैर धोए, आचमन किया और इतने बड़े मिट्टी के सकोरा में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का घी भरा और एक फूल बत्ती, बड़ी मोटी सी ऊंची सी बत्ती अपने हाथ से बनाई, घी भर करके दीपक हमारे हाथ में देकर कहा, मुझे स्वयं जाकर दीप प्रज्वलन करना चाहिए, लेकिन मेरा शरीर इस योग्य नहीं है कि मैं वहां तक चल के जाऊं। यह दीपक भगवान के सामने, मलुक कीश बिहारी जी के सामने प्रज्वलित कर देना और कहना, उनके शब्द दोहरा रहा हूं महाराज जी के, एक गणेश दास नाम का साधु है, उसने ये दीपक आपके चरणों में प्रस्तुत किया है, आप निरंतर स्थान में प्रकाश करते रहना। महाराज जी का जो वाक्य था हमने भगवान के सामने दोहराया, दीपदान किया, और आज भी मलुक पीठ से लेके सूरश्याम से लेके जड़खोर में, लिधोरा में, ललितपुर में, ओरछा में, जहाँ कहीं दुनिया के किसी कोने में उत्तम कार्य हो रहे हैं, हम यही अपने मन में दृढ़ विश्वास रखते हैं, ये गुरुदेव का जलाया हुआ दीपक है, इसका प्रकाश तो निरंतर होना ही है। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ यह है कि हमारी तुम कितने बड़ाई करो, हम तो अपने भीतर पक्का किए हुए हैं कि ये प्रकाश गुरु जी के दीपक का है, इसमें हमारा कुछ भी, बत्ती भी उनकी, घी भी उनका, दिया भी उनका, और दिया सलाई भी उनकी, हम क्या है? हम कुछ नहीं, सब कुछ श्री गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान और आराध्य इष्ट प्रभु श्री सीताराम जी, इनमें भेद नहीं है, जो वो है वो ये है, जो ये है वो है, कोई भेद नहीं। आप ऐसा सोच के तो देखो आपके जीवन में कितनी प्रसन्नता आ जाती, कितना आह्लाद आ जाता है। तो अच्छे कार्यों का श्रेय खुद मत लो, नहीं अहंकार जग जाएगा। पहली चीज कौन सी है जो भगवान को प्रिय नहीं लगती? ईर्ष्या, जलन। दूसरी चीज खुदी, स्वयं श्रेय लेने की भावना। तीसरा अहंकार, मैं। ये भगवान को प्रिय नहीं है। बकरा बहुत मैं करता है, क्या होता है? और जब उसकी आंख की पांत बनाई जाती है तो पहले मैं करता, पांत बन के जब सरंगी शिकारा सरंगी ते ते ते, फिर मैं नहीं करता, बस ते ते करता है, मैं करना भूल जाता है, फिर तू ही तू करता है, फिर मैं भूल जाता है। ये भगवान को प्रिय नहीं। और भगवान को अच्छी कौन सी चीज लगती है? एक दया अरुदीनता ले रही है भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। प्राणी मात्र पर दया, प्राणी मात्र पर दया। भेद रहित होकर के दया, सभी प्राणियों पर दया, मनुष्यों पर ही दया नहीं, कीट पतंग पशु पक्षियों पर भी दया, पेड़ पौधों पर दया, सारी सृष्टि पर दया। ये दया करने का व्रत भगवान को बहुत प्रिय लगता है। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भाव मुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। दया की बहुत महिमा है। ये घट दया तहां प्रभु आप अपना सा दुख सबका जाने ताके निकट न आवे पाप। तीर्थ जाय करे जो कोई बिना दया सब निष्फल होई, पंडित पोथी पढ़े पचास, बिना दया सब हुई है नाश। दया का व्रत लो, मलुकदास जी की वाणी, सभी प्राणियों पर दया, ये भगवान को प्रिय लगने वाली हो, खूब दया करो, स्वयं कष्ट सहकर भी किसी पर कठोरता मत दिखाओ, सब पर दया, सब पर करुणा, सब पर कृपा, दीनता की भावना, क्योंकि यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। राम जी के दरबार में दीनों का आदर है, यह पद्धति है। भगवान दीन बंधु हैं, इसलिए उनको दीनता प्रिय है। जितने दीन बनोगे उतना अधिक भगवान के प्रेम का प्रकाश होगा। दीनता करते अहम शून्यता, दीनता मन में आ गए। जितने बड़े बड़े महापुरुष आज तक इस संसार में भये हैं, उनके जीवन चरित्रों को उठाकर देखो, उनमें अहम है ही नहीं, भारी भारी दीनता है। तुलसीदास जी में कितनी दीनता है, उनके विनय पत्रिका के पदों को देखो, कैसी दीनता है उनमें। सूरदास जी में कैसी दीनता है, कबीरदास जी में कैसी दीनता है, मलुकदास जी में कैसी दीनता है। मलुकदास जी तो क्या कहना, एक जगह कहते हैं, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीरा, तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीरा। अपने को मनुष्य भी नहीं कह रहे हैं, कहते हम तो मलमूत्र के कीड़ा हैं। मलमूत्र का कीड़ा मलमूत्र में ही सुख मानता, हम तो ऐसे ही हैं। यह दिन था, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीरा, तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीरा, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, पाप न राखे देह में जब सुमिरन करिए, पाप न राखे देह में जब सुमिरन करिए, एक अक्षर के कहत ही भव सागर तरिए, एक अक्षर के कहत ही भव सागर तरिए, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक अधम उदाहरण सब कहें प्रभु बिरज तुम्हारा। सुनी शरणागत आइया सब पार उतारा। जा में बड़ी समाई जरत उबारे पांडवा ताती भाव न लाई। जरत उबारे पांडवा ताती भाव न लाई। गुण जन करे प्रभु मन ही न आने। कोटिक गुण जन करे प्रभु मन ही न आने। कहत मलूका दास को अपना करी जाने। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोल कहीरा। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोल कहीरा। तू साहिब समरथ हम मल मूत्र के कीरा। तू साहिब मल मूत्र के कीरा। दया दीनता की भावना और संत चरण का आश्रय। एक दया अरु दीनता ले रही है भाई। चरण गो जाए साधु के रीझे रघुराई। बस इतने से भगवान बीच जाते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। क्या नाम है? ओम प्रकाश जी नाम है, ओम प्रकाश दुबे जी। दुबे जी है ना, तो ओम प्रकाश दुबे जी का मन में भाव था और उस भाव का लाभ इतने लोगों को मिल गया। नहीं, हमारा पूर्व निश्चित कार्यक्रम तो यही था कि हम ओरछा में ही रहेंगे और ओरछा में ही सत्संग करेंगे, लेकिन इनके मन में भाव तो संतों की जमात, मलुकदास जी की जमात इनके घर तक आ गई और इतने लोगों को लाभ मिल गया। आप लोगों ने बहुत लंबी देर तक प्रतीक्षा भी की। सत्संग की एक बात भी, हाँ बहुत अच्छी बात है, आपने कथा को तुरंत अपने ऊपर उतार लिया। स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहिए तो आपने अच्छा किया, बहुत अच्छी बात। देखो, ये मुंह देखी बात नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ गृहस्थ आश्रम में दंपति भक्त हैं, दोनों ही भक्त हैं पति पत्नी, वहाँ गृहिणी की भक्ति गृहस्वामी से बहुत आगे होती है। दंपति भक्तों में जो नारी भक्ता हैं वे बहुत श्रेष्ठ हैं। ब्रज के ग्वालवाल भी सब भगवान के भक्त थे, पर उनको प्रेम की ध्वजा नहीं कहा गया। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया। उसका कारण यह है कि मातृ हृदय जो होता है वो भाव प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? भाव प्रधान। और पुरुष हृदय जो होता है वो विचार प्रधान होता है, भाव प्रधान नहीं होता। क्या प्रधानता होती? विचार प्रधान। तो विचार प्रधान हृदय ज्ञान मार्ग के लिए तो उपयुक्त है, भक्ति में विचार प्रधान हृदय नहीं, भक्ति में तो भाव प्रधान अंतकरण चाहिए, और वो भावुकता, सरलता, कोमलता माताओं को जन्मजात भगवान की कृपा से प्राप्त है। इसलिए माताओं को हमारे यहाँ भक्ति स्वरूपा कहा जाता, क्या कहा जाता, भक्ति स्वरूपा ही है, साक्षात भक्ति है। तो और देखो, हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, ग्वालियर में एक भगत के हम लोग जाते थे, अभी भी हो तो 90 साल के करीब के हो गए वो भगत जी, तो महाराज जी कहते थे, हम प्राय महाराज के साथ जाते थे, तो महाराज जी कहते थे, देखो इनके घर में जो स्त्री समृद्धि है उसका श्रेय इनको नहीं है, इनकी गृहिणी को है, क्योंकि वो सवेरे ठीक 4 बजे स्नान कर लेती और सूर्योदय के पहले ही द्वार पर धुलाई उलाई करवा करके उरेन डल जाता, प्रेम से भगवान की सेवा करती, बहुत पवित्र रहती, समय से धूप दीप आदि घर में हो जाता और बड़ी पवित्रता से संतों की भावपूर्वक सेवा करती। महाराज जी कहते थे, इनके घर की समृद्धि का कारण है इनकी गृहिणी। और ऐसा उन्होंने बार बार हमसे कहा महाराज जी ने, कि कहीं किसी घर में आपको सुख समृद्धि दिखाई पड़े ये पक्का समझ लेना, इसकी गृहिणी बहुत लक्ष्मी सुरक्षित। उत्तम संस्कार संपन्न गृहिणी किसी दरिद्र के घर में भी पहुंच करके वहां द्वारिका पूरी प्रकट कर देती है, और किसी श्रीमंत व्यक्ति के यहाँ भी संस्कार शून्य बहु बेटी पहुंच जाए सब चौका लग जाता है। इसलिए गृह लक्ष्मी का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, गृह लक्ष्मी का सतत आदर करना चाहिए। गृह लक्ष्मी आप किसी घर में देखना, और किसी घर में यदि दुख है, क्लेश है, अशांति है तो भी देख लेना, वहां गृहिणी ठीक नहीं है, या तो वो भूत भूतैया पूजने वाली है या मनमाना करने वाली, कुछ ना कुछ ऊटपटांग जरूर है जिससे घर में कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है दुबे जी ने जो कही, उनकी गृहिणी का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ गया, और अच्छी बात है, घर में भगवान के मंदिर की सेवा देख करके भी मन प्रसन्न हो गया। नहीं, घर में लोग सोचते हैं किसी कोने में भगवान को बिठा दो जो कोना काम में ना आ रहा हो, कहीं कहीं अलमारी में धर देते हैं भगवान को, लेकिन यहाँ सुंदर भगवान का मंदिर बना हुआ है और स्वयं गो सेवा भी करते हैं, घर में पूर्ण गोव्रत का पालन है। घर में गाय ना होता तो हम लोग क्यों आते, घर में गाय है इसलिए हम लोगों का आगमन हुआ, तो ये निश्चित भगवान की बड़ी कृपा है। थोड़ी सी चर्चा विनय पत्रिका की कर लेते हैं और फिर हम, क्योंकि आगे और भी कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं। श्री वृंदावन विहारी, जिन लोगों को आवश्यक हो कि हमको जाना है, वो संकोच में न बैठे रहे कि महाराज तो बोल रहे हैं अब हम कैसे जाओ, प्रेम से चले जाओ। पर बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा हो, हमारे लाभ की कल्याण की बात कही जा रही, फिर बीच में उठ के जाओगे तो वो एक अमर्यादा होगी, तो उस अमर्यादा की आशा हम आप लोगों से नहीं कर सकते, इसलिए जिसको जाना हो अभी चले जाओ, भले एक भी न रह जाए, तो ये हमारे ऊपर ऊपर बैठे बहुत है। तो एक भी कोई अधिकारी जीव श्रवण करेगा तो उसका जीवन में जरूर बदलाव आएगा। ये आप लोग जितने लोग बैठे सुन रहे हैं ना विनय पत्रिका, ये इतने ही लोग नहीं है, लगभग 2 लाख लोग रोज विनय पत्रिका सुन रहे हैं। कितने लोग? 2 लाख, उससे कम नहीं। पूरी दुनिया में रोज जब से लॉकडाउन चला है तब से लगातार लोग श्रवण करते कर रहे हैं और खूब लोगों को लाभ मिल रहा है। भारतवर्ष में कई लोगों ने 108 पाठ करने का निश्चय लिया, उनके अनुष्ठान चल रहे हैं पंजाब में गुजरात में प्रतिदिन एक पाठ, 108 दिन में विनय पत्रकार के 108 पाठ, 7-8 घंटे लगते हैं। तो कितना लाभ है लोगों को, हमारा तो मन ऐसी प्रसन्न हो जाता है कि देखो कितने अधिकारी लोग और अच्छी अच्छी अनुभूतियां उनको हो रही है। पाठ आरंभ किया नहीं कौन कौन अनुभूतियां शुरू हो गई। इसलिए बहुत सावधान होकर के श्रवण करेंगे। आज पद बहुत बड़ा है लेकिन एक अंश ही हम उसका कहेंगे। आज पद संख्या 135 है। बहुत प्यारा पद है। राम स्नेही सोते राम स्नेही सो तेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो तेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो तेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो तेना स्नेह कियो, अगम जो अमरिन हो अगम जो अमरन हूँ सो तनु तोरी दियो, सो तनु तोरी दियो, राम स्नेही सोते तेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो तेना स्नेह कियो, दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हे तू जो फलचारी को, दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हे तू जो फलचारी को, जो पाई पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी को, जो पाए पंडित पावत पुरारी मुरारी को, यह भरत खंड समीप सुर सरी फल भलो संगति भली, भरत खंड समीप सुर सरी फल भलो संगति भली, तेरी कुमति कायर कलप बल्ली चहत है विश्वली, तेरी कुमति इस पद की एक कड़ी है इतनी बड़ी और ये पद जो है इस तरह की पांच कड़ी का पद है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं प्रेम किससे करना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए। संसार में प्रेम किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता, प्रेम करना उसका स्वभाव है। कहीं ना कहीं तो प्रेम करेगा, किसी न किसी से तो प्रेम करेगा, उसे किससे प्रेम करना चाहिए इसका सीधा साधा सरल उत्तर है, जो उसके प्रेम का निर्वाह कर सके, प्रेम को निभा सके, उससे प्रेम करना चाहिए। और प्रेम का निर्वाह करना केवल और केवल राम जी को ही आता है, और किसी को प्रेम निभाना नहीं आता, किसी को प्रेम निभाना नहीं आता। संसार में कहीं प्रेम करके देख लो, जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति तुम्हारे द्वारा हो रही है तभी तक प्रेम है। जिस दिन स्वार्थ पूर्ति में बाधा पड़ेगी उसी दिन प्रेम खत्म। आज ही एक प्रेमी ने कहा सवेरे सवेरे कि महाराज जी विपरीत परिस्थितियों में संसार के प्रेम की कलाई खुल जाती है। आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आवे तो प्रेम की कलाई खुल जाएगी। जो प्रेमी भी है ना वो ये कहने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हम ये इनको पहचानते हैं, तो हमारी बात पे भरोसा ना हो तो इनसे पूछ लो। क्या नाम है इनका? प्रतिभा जी से पूछ लो। इनका अनुशासन का डंडा किसी पर चले तो वो कोई संकट में फंस जाए फिर उसके मित्र से पूछ उनको, नहीं नहीं हम नहीं पहचानते, कौन है पता, हम नहीं पहचानते। अब हम पूछते हैं कि तुम तो बड़े जिगरी दोस्त थे, लंगुटिया यार थे, बड़ी भारी तुम्हारी मित्रता थी, कहां चली गई? अरे भैया हम कहीं ना फंस जाएं, हमें पुलिस ना बुला ले, सब हाथ खड़े करते। संसार के प्रेमी तभी तक के प्रेमी हैं जब तक आपके जीवन में सुख समृद्धि है। संकट दुख के समय कोई आपका प्रेमी नहीं, कोई आपका प्रेमी नहीं। बड़े बाजार में लोग कह देंगे हम नहीं पहचानते। अरे हो सकता सहोदर भ्राता कह दे मैं नहीं जानता इनको, सगा भाई कह दे मैं नहीं पहचानता इनको, पर भैया प्रेम करना भी हमारे श्री राम जी को आता है और प्रेम को निभाना भी राम जी को आता है। निषाद जाति का बालक गुह निषाद कुल में पैदा हुआ था, अभी राम जी को देखा नहीं था, केवल राम जी के बारे में सुना था कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के यहाँ चार लाल जी प्रकट हुए हैं। उनमें सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्री राम जी हैं। आप लोग सब सुन रहे हो, तुम बोलते चले जाए। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम निषाद कुल में उत्पन्न श्रृंगवेरपुर में उत्पन्न एक निषाद जाति के बालक ने केवल सुना था अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के गृह में चार लाल जी प्रकट भए हैं, उनमें सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ राम जी हैं। निषाद राज गुह राम जी से आयु में 5 वर्ष बड़े थे, तो राम जी के जन्म की बात उन्होंने 5 वर्ष की आयु में सुनी। कितनी आयु में सुनी? और स्वाभाविक उस भोले भाले बालक में राम जी के प्रति प्रेम हो गया। अपने पिता से कहने लगा कि हमको राम जी से मिला दो ना, हम राम जी के साथ खेलेंगे, हमको राम जी से मिला दो। रोने लगा बालक, पिता ने कहा बेटा हम लोग तो जंगली लोग हैं, वो तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, महलों में बड़ी सुरक्षा है, सबका प्रवेश नहीं है, और अभी तो वो छोटे से बालक खेलेंगे भी कैसे, वो तो माताओं की गोद में दूध पी रहे हैं, थोड़ा और बड़े हो जाने दो फिर प्रयास करेंगे। बार बार आग्रह करते होते होते होते होते अब राम जी गुरुकुल में पढ़ने चले गए। और गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल में सब विद्या प्राप्त हो गई। अब भगवान पढ़कर लौटे हैं, भगवान की आयु कितनी है? मात्र 12 वर्ष की आयु है राम जी। कितनी आयु है? 12 वर्ष में 4 वेद 6 शास्त्र 14 विद्याएं सब पढ़कर राम जी आ गए 12 वर्ष की आयु में। क्योंकि जाति सहज स्वास प्रभु श्रुति सारी सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। उनको तो केवल गुरुकुल में जाना मात्र था। जैसे ही अध्ययन पूर्ण होता है कि समावर्तन हो जाता है। अब जितने जल्दी अध्ययन पूरा हो जाए, राम जी का अध्ययन पूरा हुआ चारों लाल जी का, अब वो गुरुकुल से अयोध्या जी आए तो नगर में चारों लाल जी की चक्रवर्ती महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ जी के साथ विशाल शोभा यात्रा थी। पूरे नगरवासी चारों लाल जी को देखें। इस बात का प्रचार प्रसार भी हो गया कि प्रभु आने वाले हैं। अब राम जी 12 वर्ष के, तो निषाद कितनी वर्ष के हुए? 17 वर्ष के हुए, किशोर अवस्था का बालक। बोले अब तो हम दर्शन करने चलेंगे। तब राम जी के लिए उस निर्धन निषाद बालक ने एक बांस की खपचियों को बांध बांध कर एक तरकस बनाया, कुछ बाण बनाए, जंगली लोग जैसे बाण बना लेते हैं, और एक बांस की दलिया को रंगों से रंगा, सुसज्जित दलिया किया, उसमें तरकस और रुरु नामक मृग के चर्म के, कोमल चर्म के जूते। अनुमान से कि मैं 17 वर्ष का हूँ तो इतना, 17वीं वर्ष में चल रहा हूँ तो इतना बड़ा हूँ, वो मुझसे इतने छोटे हैं तो मेरे पैर से उनके पैर का नाप इतना होगा, देखा तो था ही नहीं, अनुमान से। और कोई बनाना थोड़ी जानता, तो भाव से जैसे तैसे बनाया। शरीर पर कम से कम वस्त्र हैं और दलिया सिर पर रखे हुए वह बालक गुह खड़ा है। जैसे ही राम जी का रथ आगे की ओर आया, बालक का हृदय प्रेम से भर आया और बालक दौड़ा। जैसे ही दौड़ा कि वहां सुरक्षा कर्मियों ने बेत बरसाना शुरू किया, लाठी बरसाना शुरू किया। स्वाभाविक भाई, उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर कोई आगे बढ़ेगा तो पुलिस तो अपना काम करेगी, डंडे बरसने लगे। पर बालक गुह के हृदय में इतना प्रेम था कि मेरे ऊपर लाठियों की बौछार पड़ रही, उसको होश नहीं था। वो भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तब और अधिक सैनिक सिपाही आ गए। राम जी ने देखा कि किसी को पीट रहे हैं। तत्काल प्रभु श्री राम वे उठकर खड़े हो गए, सारथी को कहा कि रथ रोकें, और भगवान ने इशारा किया उस बालक को मेरे पास ले आओ, वो मेरा मित्र है। क्या कहा? जिसका अभी नाम तक नहीं जानते हैं, जिसको देखा ही पहली बार है, उसको क्या कहा प्रभु ने? मेरा मित्र है, मेरे पास उसको आदर पूर्वक लाया जाए। अब सरकार खड़े हो गए तो सिपाहियों की क्या हिम्मत जो डंडा बरसावे। उसको लेकर के आए निषाद बालक गुह, रथ पर चढ़ा, प्रभु का दर्शन किया, चरणों में अपना मस्तक रख दिया, भगवान ने कसकर भुजाओं में अपनी छाती से लगा लिया, अपने प्रेमाश्रु जल से उसका अभिषेक कर दिया। वह भी रो रहा था, सब आश्चर्यचकित थी, इतना प्रेमी लगता, बहुत घनिष्ठ मैत्री, जबकि मिले ही पहली बार है, ऐसा प्रेम करने वाला कौन होगा? मित्र मेरे लिए क्या लायो? कहा प्रभु ये तरकस है और ये जूती है। सरकार ने अपना स्वर्णमय तरकस उतार कर अलग रख दिया, बांस की खपचियों का बना तरकस कंधे से बांध लिया और अपने चरणों से मखमली जूती उतार दी और कहा कि ये तुम स्वयं अपने हाथ से पहनाओ। पहन करके सरकार प्रसन्न हुए, कहा देखो मित्र तुम भोले हो, हमारे गुरुजी को प्रणाम करो, मेरे पूज्य पिताजी को प्रणाम करो। तब बालक ने गुरुजी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। राम जी ने उसको चरणों में नहीं, वो अपने ही बगल में बिठा लिया। राम जी के दाहिनी ओर लक्ष्मण जी बैठे हैं, बाईं ओर भरत जी बैठे हैं, भरत जी के निकट शत्रुघ्न जी बैठे हैं। राम जी ने भरत जी के पहले गुह को बिठा लिया। आसन किसका दिया? उसको बगल में बिठा लिया। शरीर पर वस्त्र बहुत कम थे, अपना ही पीतांबर उड़ा दिया। हम आपसे पूछते हैं, धनी मानियों से प्रेम करने वाले तो संसार में बहुत हैं, ऐसे दीनहीनों को गले लगाने वाला, उन अपरिचितों को मित्र कहने वाला, अपने हृदय से लगाने वाला और अपने बराबरी पर बिठाने वाला राम जी के अलावा कोई दूसरा है? अब सबका आकर्षण का केंद्र वो बालक बना हुआ था, सब देखते थे है कौन, विचित्र लड़का है। दशरथ जी ने कहा, रामभद्र बेटा, हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा है, ये कौन है, तुम्हारा क्या लगता है? पूज्य पिताजी, ये भरत जी के समान मेरा प्रिय भाई है और ये मेरा प्राण प्यारा सखा है, मेरा मित्र है। इतना ही परिचय राम जी ने दिया। दशरथ जी ने अनुमान लगाया कि जब ये गुरुकुल में पढ़ने गए होंगे तो जंगल में मृगयार्थ गए होंगे, हो सकता वहीं मित्रता हो गई हो। अच्छी बात, आज यात्रा संपन्न भई और दशरथ जी ने कहा, आपके इस अयोध्या पढ़ लिख कर अयोध्या आगमन के महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत कुछ खैरात बांटी गई है, तो राघव तुम्हारा रुख हो, तुम्हारी अनुकूलता हो, तो मैं तुम्हारे मित्र को भी कुछ उपहार देना चाहता हूँ। भगवान अवश्य प्रदान करें। तब श्री दशरथ जी ने निषाद राज के रूप में उस बालक का अभिषेक किया और श्रृंगवेरपुर का नरेश बनाया। ऐसा प्रेम करने वाला कौन होगा? अरे और तो और, आज का स्वार्थी मनुष्य आदमी को आदमी कहने के लिए तैयार नहीं है, बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है, पर गीध को अपना पिता कहने के लिए तैयार है। श्री राम जी धृतराज जी को कहते हैं, मेरे पूज्य पिताजी हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, पंचवटी क्षेत्र में जब विशाल गृध को देखा तो राम जी तो सब जानते हैं, लेकिन लीला है उनकी। लक्ष्मण लगता है इस जनस्थान में बड़े बड़े राक्षस हैं, ये भी कोई असुरी हो सकता है, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। तब तक बात गृधराज जटायु के कान में पड़ी और उन्होंने कहा, बेटा राम, मैं राक्षस नहीं हूं, मैं गृध जाति का हूं, मेरा नाम जटायु है, मैं तुम्हारे पूज्य पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूं, धर्मतया मैं तुम्हारे लिए पिता के समान हूं। इतना सुनते ही राम जी ने जटायु जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने आंख में प्रेम का जल भर के कहा, मैं अपने पितृ शोक से व्याकुल रहता था कि मेरे पिताजी का हाथ मेरे सिर से उठ गया, लेकिन मैथिली देखो तो सही, लक्ष्मण देखो तो सही, कैसी करुणा है कि आज इस जनस्थान में भी हमें पिताजी मिल गए। यूं तो लोग कहते ना, के स्वार्थ सिद्ध हुए तो यहाँ कहते हैं बुंदेली भाषा में कि अपनो काम बनना चाहिए, गधा को कक्का कक, मैंने गधे को भी कक्का कह देते हैं, हमारा काम बने। राम जी ने ऐसे नहीं कहा कि ऐसे पिताजी कह दिया, जटायु को मुखाग्नि भगवान ने अपने हाथ से दी, उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। और जैसे पुत्र पिता की सद्गति करता है ऐसे ही कहा गच्छ लोकान उत्तमान, जिन लोकों से कोई उत्तम लोक नहीं उस दिव्य साकेत लोक में तुम प्रस्थान करो, दिव्य साकेत प्रयाण करो। बंदर भालुओं से प्रेम का निर्वाह किया, सुग्रीव जी से प्रेम का निर्वाह किया। प्रेम करना भी भगवान को आता है और प्रेम निभाना भी भगवान को आता है। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा, जान ले जो जाननिहारा। भगवान को प्रेम प्रिय है जो जान ले। तुलसीदास जी कह रहे हैं सच्चे प्रेमी तो श्री राम जी हैं, प्रेम करना भी जानते प्रेम निभाना भी जानते हैं। अरे मूढ़ जीव, मैं तुझसे पूछता हूं कि तूने ऐसे राम जी से प्रेम क्यों नहीं किया? राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो, ऐसे राम जी से तुमने प्रेम नहीं किया, क्यों नहीं किया? तब प्रश्न उठा कि प्रेम तो उसके साथ होता है जिसने हमारे प्रति कोई उपकार किया हो। आपने हमारे साथ कोई उपकार नहीं किया, हमारा आपसे प्रेम क्यों होगा? पहले आप कुछ करो तो सही ऐसा जिससे हमारे भीतर प्रेम की भावना जगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने तुम्हारे साथ जो किया है वह कोई नहीं कर सकता है। उनके अनंत उपकार हैं, उनके प्रति तुम्हें कृतज्ञता के भाव से निरंतर भरा रहना चाहिए। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विविध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। साधन का धाम देवताओं को भी दुर्लभ मानव जन्म आपने कृपा करके हमें दिया। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हूँ, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेहि पर लोक संहारा। तो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। निवाड़ी के बिल्कुल निकट है बरुआ सागर। बरुआ सागर स्वर्गाश्रम के संस्थापक एक महान संत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज, दंडी स्वामी श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, जिनको बुंदेलखंड में लोग कहते थे जिन्नन बाय महाराज, जिन्नन बाय मान झिरना झरना है ना उनके आश्रम में, तो यहाँ के लोग भाषा में लोग कहते जिन्नन बाय महाराज, झरना वाले महाराज। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। सामान्य कोटि के महात्मा नहीं थे। क्या कह रहे थे उनके समझ में? ये तो कह ही रहे थे, उसके पहले क्या कह रहे हैं? किस प्रसंग में कह रहे थे? हाँ, पूज्य स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज, एक प्रार्थना उनको बहुत प्रिय थी। इस प्रार्थना को वे गाते थे, हमें पूरी याद नहीं है लेकिन कुछ अंश उसका याद होगा। हे विश्वनाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे विश्वनाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे विश्वनाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे विश्वनाथ, अब ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बना। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बना। संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात तूने मतलब की कर, संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात तूने सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन ही अब तक यूं ही बिताए, ये दिन ही अब तक यूं ही बिताए। हे विश्वनाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे विश्वनाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। संतों की वाणियां, उनकी रचनाएं कैसी विलक्षण होती है। क्या करें भगवान, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय सद्भाव भर लूं, वह योग्यता अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु कर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु कर समय फिर आए ना आए, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, हे विश्वनाथ अब तो ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे जगन्नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। दारिद्र हर लो दानी बना दो, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए। दारिद्र हर अस्सी इक्यासी में ये हमने गाया था और उसके बाद हम सोच रहे थे कि सब भूल गए होंगे, लेकिन शायद एकाध कड़ी भूल गई हो तो भूल गई, नहीं तो प्रायः हमने कही दी है। पूरी हो गई, एक रहेगी, कौन सी रहेगी? हाँ वाह बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपके, वाह। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं हूं प्रभु ये आशा लगाए, हाँ मैं हूं प्रभु ये आशा लगाए, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। देखो इन्होंने भैया ने हमको याद दिला दिया, कितना अब पूरा हो गया, कितनी बढ़िया बात, भगवान ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। अगम जो अमर न हो सो तनु तो ही दियो, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं देवताओं के लिए भी जो अत्यंत अगम था, दुर्लभ था, वो देव दुर्लभ मानव शरीर भगवान ने तुम्हारे बिना मांगे अपनी ओर से अहेतु की कृपा करुणा करके तुम्हें प्रदान किया। कब हूं कि करी करुणा नजदेही जेत ईश विनु हेत सिंह, देवताओं को दुर्लभ ये शरीर है ये इसलिए कहा गया, यद्यपि देवताओं का शरीर पुण्यमय है, उसमें उनमें बहुत सामर्थ्य होती, देवताओं अपने उपासकों का मनोरथ तत्काल वे पूर्ण कर सकते हैं, एक ही काल में अनेकों स्थलों में वे प्रकट हो सकते हैं। अब देखो लाखों जगह कलश पूजन हो रहा है, सब जगह देवता है, सब जगह नवग्रह हैं, सब जगह देव, जहां बुलाओ वहीं एक ही काल में अनेक रूप में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य में तो ये सामर्थ्य नहीं। देवताओं की गति मन के समान होती है, वो मन की गति से भी कहीं पहुंच सकते हैं, हम लोगों में तो नहीं। बहुत सी विशेषताएं देवताओं में होती हैं, वो मनुष्य में नहीं। और तो और देवताओं को भूख प्यास नहीं लगती, देवताओं को थकान नहीं होती, देवताओं के शरीर में पसीना नहीं आते, उनके आंखों के पलक नहीं झपकते, उनके शरीर की छाया नहीं होती, उनका वस्त्र कभी मैला नहीं होता, उनके शरीर के किसी भी अंग से किसी भी छिद्र से दुर्गंध नहीं आती, दिव्य सुगंध उनके शरीर से निकलती रहती है, उनके शरीर पर पड़ी हुई पुष्प की मालाएं भी कुमलाती नहीं है, उनको बुढ़ापा नहीं आता, वो रोगी नहीं होते, बोलो इतनी सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त हैं। सब सुविधा देवताओं को प्राप्त है, बड़ी महिमा प्राप्त है, वेद उनकी स्तुति करते हैं, यज्ञों में पाठ पूजा में उनका यजन पूजन किया जाता है, सब कुछ देवताओं को प्राप्त है, पर देवता अपने शरीर से मुक्त नहीं हो सकते। संसार चक्र से छूटने के लिए उन देवताओं को ही भारतवर्ष में मानव जन्म लेना पड़ेगा, और मानव जन्म लेकर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब वे मुक्त होंगे। क्योंकि वो शरीर केवल पुण्य भोग के लिए मिला है, नवीन कर्म करके मुक्ति प्राप्त करने का वहाँ अधिकार नहीं। मुक्ति प्राप्त होगी मानव जन्म में, मानव शरीर। इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य का सज्जन। गोस्वामी जी कहते हैं, राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो, अगम जो अमरन हूँ सो तन तो ही दियो। तुमको शरीर दे दिया, क्या क्या दिया? दियो सुकुल जन्म, दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, हे तू जो फल चारी को। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, हे तू जो फल चारी को, जो पाई पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी को। जो पाई परम पद पावत पुरारी मुरारी को। तुम्हें उत्तम कुल में जन्म दिया। अब यहाँ एक प्रश्न है कि मान लो किसी ने निम्न कुल में जन्म लिया हो, तो यहाँ तो लिखा उत्तम कुल सुकुल, माने उत्तम कुल में जन्म लिया। उत्तम कुल क्या है, कौन है उत्तम कुल? सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, वो कुल धन्य है जहाँ राम भक्ति परायण विनम्र भक्त उत्पन्न होता है, यही कुल उपज विनीत। भक्ति परायण जहाँ जन्म लेता है वो कुल धन्य है। ऊंचे से ऊंचे कुल में जन्म लिया और भगवान की भक्ति नहीं है तो ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भरया साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म लिया पर भगवान की भक्ति नहीं है, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, और अहंकार लादे हुए कि मैं बहुत ऊंचे खानदान में पैदा हुआ हूँ। वो तो ऐसा है जैसे सोने के कलश में मदरा भरी हुई हो। क्या स्वर्ण घट में मदरा भरी हुई हो तो क्या सज्जन पुरुष भक्त पुरुष उस कलश का पूजन करेंगे? क्या उसका आदर करेंगे? उसको मस्तक पर रखेंगे? नहीं रखेंगे। और भले ही मिट्टी का घड़ा ही क्यों ना हो, उसमें गंगा जल भरा हुआ हो तो बड़े बड़े महापुरुष अपने मस्तक पर उसे धारण करेंगे। आजकल तो बड़ा संकट है, जाति सूचक शब्द आप बोल नहीं सकते, केस हो जाएगा। पर मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि इस तरह से हमें विधि व्यवस्था का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जाति सूचक शब्द यदि हम आपको अपमानित करने के लिए बोल रहे हैं तो वह एक प्रकार से न्याय की भाषा में वो एक प्रकार से अपराध है, किंतु स्वभाव के भी किसी की जाति कही जा रही है वो अपराध नहीं है। हम इसलिए सावधान कर रहे हैं कि हमारी बात का बुरा नहीं मानना, और कोई आपको शिकायत हो तो कबीरदास जी से शिकायत करना, हमसे मत करना। कबीरदास जी ने एक पद में कहा है, नीच कौन है? वो कहते साधो हरि न भजे सो भंगी, साधो हरि न भजे सो भंगी। भंगी भी यदि भगवान का भजन करता है तो सम्मान के योग्य आदरणीय है। ब्राह्मण भी भगवान का भजन नहीं करता है, उठपटांग खान पान करता है, तो भंगी से गया देता है। आराम से भैया, कोई शेर थोड़ी आ रहा है, बैठ जा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि केवल ऊंचे कुल खानदान के अभिमान में मत जियो। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पिंड खजूर, कंठी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उत्तम कुल वही है जिसमें भगवान की भक्ति करने वाले लोग पैदा हों। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, यही तन पाय भजिए रघुवीरा। कौआ के शरीर को प्राप्त किया है कागुसुंडी जी ने, पर राम जी को भजन करते हैं तो पक्षीराज गरुड़ भी पुनि पुनि काग चरण सिरु नावा। पक्षीराज गरुड़ कौआ कागुसुंडी जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें, और एक बार नहीं पुनि पुनि बार बार। भगवान ने हमें उत्तम कुल में जन्म दिया। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, भजन के योग्य शरीर दिया। सुंदर कर तो भजन के योग्य, क्योंकि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, यही तन पाए भजिए रघुवीरा। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, हे तुझो फल चारी को। ये चारों फलों का हेतु है मानव का शरीर। इससे धर्म का अर्जन कर सकते हैं, इससे अर्थ का अर्जन कर सकते हैं, इससे काम का अर्जन भी कर सकते हैं, इससे मोक्ष का अर्जन भी कर। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को देने वाला शरीर। जो पाई पंडित परम पद, कोई पंडित इसको प्राप्त कर लेता है तो उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। पंडित, पंडित का मतलब ब्राह्मण, और दूसरी जाति में पैदा हो तो देखो भाई, पंडित माने केवल ब्राह्मण कुलोत्पन्न को ही पंडित नहीं, वो तो उस अर्थ में रूढ़ी है। पंडित शब्द की परिभाषा है पंडितो बंध मोक्षविद, जो बंधन और मोक्ष दोनों को समझे उसका नाम है पंडित। जो कुत्ते में चांडाल में समान रूप से भगवान का दर्शन करे, सुन चैव स्वपा के च पंडिता समदर्शिना। और तुलसीदास जी ने दोहावली में तो कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। और श्री कबीरदास जी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पंडित माने होता है ज्ञान विज्ञान संपन्न व्यक्ति, जिसको पता चल गया है कि बंधन किसमें होगा और मोक्ष किसमें होगा। बंधन के मार्ग को त्याग कर मोक्ष के मार्ग को जो स्वीकार करे उसका नाम है पंडित। इसको प्राप्त करके जो पंडित माने विवेकी पुरुष, विवेकी पुरुष क्या करता है? पावत पुरारी मुरारी को, पावक पुरारी मुरारी को। इसको प्राप्त करके पुरारी माने भगवान शिव का पद भी प्राप्त कर सकता है, शिवलोक प्राप्त कर सकता है, और मुरारी माने गोलोक वैकुंठ साकेत भी प्राप्त कर सकता है। कितना दुर्लभ शरीर भगवान ने दिया है, और देखो भजन के लिए उपयुक्त स्थान भी दिया। यह भरत खंड समीप सुरसरी, भरत खंड समीप सुरसरी। ये भरत खंड बहुत पवित्र है, भारत वर्ष से भरत खंडे संकल्प में बोलते हैं, और इसमें गंगा जी जैसी पवित्र नदी प्रवाहित हो रही है। दक्षिण में जाओ तो कावेरी गंगा है, और बुंदेलखंड में आओ तो बेत्रवती गंगा है। ये बेत्रवती साक्षात गंगा जी हैं। पद्म पुराण में लिखा है कलौ बेत्रवती गंगा सर्व पाप प्रणाशनी। कलयुग में बेत्रवती गंगा सारे पापों को नष्ट करने वाली है। बेत्रवती गंगा की प्रत्येक शिला भगवान शालिग्राम और भगवान नर्मदेश्वर के तुल्य है, ऐसा लिखा है पद्म पुराण में। संपूर्ण देवता, संपूर्ण पितर और संपूर्ण ऋषि बेत्रवती के पवित्र जल में निवास करते हैं। बेत्रवती के तट पर एक ब्राह्मण को जिमाने पर एक सहस्त्र ब्राह्मणों को जिमाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, इतनी महिमा लिखी है। जब गंगा जी विलुप्त हो जाएंगी धरती से, उस समय बेत्रवती गंगा में ही आचमन करके लोग मोक्ष को प्राप्त करेंगे। गंगा जी की सात धाराएं धरती पर आई, उनमें से एक धारा है बेत्रवती। तो यह भरत खंड समीप सुरसरी, किसने किस रूप में गंगा जी आपके निकट में, बेत्रवती के रूप में गंगा जी पास में। फल भलो संगति भली, फल भलो बहुत सुंदर स्थल है। देखो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, विधानसभा क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में किसी की सरकार हो, आप लोग तो यही स्वीकार करें कि हम राम राजा सरकार की प्रजा हैं, और सरकारें सब आने जाने वाली हैं, पर राम राजा सरकार की सरकार कभी जाने वाली, हम उनकी प्रजा हैं। हम ओरछावासी, हम जग जनम ओरछावासी, हम ओरछा क्षेत्र के हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। कितना पवित्र स्थल है यह भरत खंड समीप सुरसरी। फल भलो, महाभारत में लिखा है ओरछा के संबंध में, तीर्थ यात्रा के बंद पर में महाभारत में ओरछा के संबंध में लिखा है, ब्रह्मचारी जितेंद्रिय पुरुष केवल एक महीने वहां निवास कर ले तो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। एक महीने निवास कर ले केवल। एक बार ऋषियों को वेद भूल गए थे, ओरछा की पवित्र भूमि में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। फल भलो, कितना सुंदर स्थल है, वेत्रवती का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का परम पवित्र स्थल है। फल भलो संगति भली, संगति भली, शरीर भी सुंदर, जन्म भी सुंदर, गंगा जी की निकटता, भगवान ने कितनी कृपा कर दी है, फिर भी तुम उनसे प्रेम नहीं करते हो। संगति भली, ऐसे कराल कलिकाल में आपको इतने संतों का दर्शन हो रहा है, विनय पत्रिका जैसे दिव्य ग्रंथ की चर्चा सुनने को मिल रही है। संगति भली, पर अरे अभागे, तू न जाने कितने जन्मों से करुणा वरुणालय की कृपा करुणा का को ठुकरा रहा है, तिरस्कार कर रहा है, हरि गुरु संतों की कृपा बहुत हो गया टुकराते टुकराते। तेरी कुमति कायर कलप बली चहत है, बली चहत विष फल फली सही कायर कलप बली चहती है। तेरी कुमति कायर कलप बली चहती है विष फली। पर तेरी कुमति कैसी है, कुबुद्धि कैसी है? अरे कायर, कायर कौन है? जो भजन न करे सो कायर, और जो भजन करे सो सूरवीर। भगत करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए, सब अभिमानों को त्याग कर भजन करे वो सूरमा है। सूरवीरों का काम है भगवान को भजना। यदि भगवान के भजन के मार्ग से मुंह मोड़ता है तो वो कायर है। अरे कायर, तेरी कुमति रूपी कल्पलता है तो तेरी कल्पलता, मन में बहुत बहुत तेरी कल्पनाएं हैं, पर तू भजन करना नहीं चाहता है, केवल संसार के विषय पदार्थ ही भोगना चाहता है, तो तेरे इस नर देह में मोक्ष का फल लगना चाहिए था, वो तो लगा नहीं। विषय रूपी विष का फल तेरे इस जीवन की लता में, इस देह रूपी कल्प लता में अमृत का फल लगना चाहिए था, सो अमृत का फल नहीं लगा, विषय रूपी विष का फल लग रहा है। और भैया ये विषय रूपी विष का फल बोया कौन है, किसने किसने बोया है? तुमने बोया है, और जिसने बोया है उसी को काटना पड़ेगा, उसी को खाना पड़ेगा। हैं? आम कहाँ से खाओगे जब बोते गए बबूर यारो एक दिन मौत। इसलिए राम स्नेही सौ तैन स्नेह कियो, इसी पहले छंद की चर्चा के साथ आज का ये प्रवचन संपन्न होता है। इसके आगे की चर्चा और कल, अब कल होगी झांसी में, कल मऊरानीपुर में से आगे की चर्चा होगी।